dobre chwile. PCNT. Są takie chwile, dla których żyć tutaj warto, za które dałbym głowę jak Danton. One równe są dla mnie brylantą, a nawet cenniejsze. Zrozumiałem sam to i to chyba najważniejsze. Liczy się epikurejskie do życia podejście. Luźno, wielu zrozumiało to zbyt późno. Chwil szukają w pamięci na próżno. Czas miniony nic dla nich nie znaczy. Wciąż za czymś gonili, sami już nie wiedzą za czym. Dobre chwile trzeba wykorzystać, bo potem no złe może wyciska. Kto rozmienia marzenia na drobne, ten zamiast esencji dostanie tylko pochodne. Żyć tak, jakby jutro miało już nie nadejść. Być jak nic nie dzieje się przez przypadek. Wykorzystam dobre chwile, bo dostałem tylko w jedną stronę bilet. Nie ma dla mnie zwykłych dni. Ta podróż daje szczęście. Uzależnij się od nadawania sensu każdej z chwil. Nie ma dla mnie zwykłych dni. Ta podróż daje szczęście. Uzależnij się od nadawania sensu każdej z chwil. Przez dekadę wypierdolę stąd i wrócę tu znów. Przy pomocy magicznych nalewek z plifów i zup. Nim zupełnie już od tego syfu strzeli mnie chuj. Z kolorowych zeszytów kapie tuż. Za kolejną dekadę będę już starym dziadkiem. Poznam matkę swoich dzieci i przestanę jarać prawie całkiem. Będę śmigać czeskim kombi na gał. Już nie będę chlać zawsze do dna i chodzić jak zombie. W międzyczasie wstrzykam fotki pięknych chwil. Staram się żyć tak, by mieć jak najwięcej ich. Cały mój hip-hop to podróż w stronę źródła. Jak nie wierzysz, posłuchaj, jak nie widzisz, zauważ. Nie ma dla mnie zwykłych dni. Ta podróż daje szczęście. Uzależnij się od nadawania sensu każdej z chwil. Nie ma dla mnie zwykłych dni. Ta podróż daje szczęście. Uzależnij się od nadawania sensu każdej z chwil. Kolejka dla tych, którzy wierzą we mnie zawsze brak. Trzymali ze mną, gdy lałem codziennie parę flask. Uwierz mi stary, uśmiech na japie cały czas. Cały czas. Właśnie tak. Weź się oderwij na chwilę z tych bloków. Święty spokój. Święty spokój.